miatt. your sight. Quite sure I fear. Mi van? Nekem kőne kenyeres zsák a fajznak a szőnye felé. A zsonfókrósz helyett. Van-e? Kenyeres zsák. Van egy darab. A módjad. Van kézzelbe, van. Fogja. Hát egyébként nem elég. Vagy ez nem elég. Szél kettőbe veszed, akkor már elég lesz, vagy háromba. Igen, akkor fegyél. Hát van, hogy nem mászkálok össze. Hol akarsz mászkálni, nem érted? Oh, sorry.